Hej, tam gdzieś nad czarnej wody wsiada na koń kozak młody. Czule żegna się dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie kule lasy doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój typowy z kowroleczku. Hej, hej, hej, hej. Sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, bój typowy. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Pięknych dziewcząt jest niemało, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam bez serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój typowy z kowroleczku. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój typowy. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ona jedna tam została, przepióreczka moja mała, a ja tutaj w obcej stronie z dniem i nocą tęsknię do niej. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy z kowroleczku. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ale żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze, już jej nigdy nie zobaczę. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój zlepowy z kowroleczku. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój zlepowy. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wina, wina! Wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej, hej, sokoły, pamiętajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój typowy z kowroleczku. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój typowy z kowroleczku. Hej, hej, hej, sokoły, obiejcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój typowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń.